والأرض وضعها للأنام لأرضي أميويكا أو أميتنديكا ومنفع يا واتو فيها كنا كتك هي أرض منهم فيها منهم فاكهة متوندا والنخل نمتند ذات الأكمام يجي مفومبا نمتند ذات الأكمام يجي مفومبا الأكمام جمعكم وهو غلاف الثمرة لما فومبا أو مقاندا يلي متوندا كما تند زنفقوة mara kwanza inapotokea zinakuwa ziko kwenye ganda gumu na kuwa inakuwa mpaka yatafattar wa takhruju tamra inapasuka inatoka tende pale amefanya vile kwa hikma imehifadhiwa ile inakwenda mpaka inapokuwa inatoka ile ganda lake katika mimea ambayo inafanana zaidi na mtende ni mnazi vingi vinavyotajwa katika mtende utakuta kwenye mnazi hata nazi inapotoka sasa utakuta imefunikwa na magamba magumu inakuwa ikikuwa kidogo ile magamba yanajivua yanatoka na baki ni nazi yenyewe sasa kwa hiyo hivi ndio ilivyofanya hili ndio itoa zile itu akmam jamu ya kum fiha fakiha mna humo matunda na matunda humo thimaru yatafakahu biha nnas matunda ambayo watu hufuraika kwa matunda haya وأنواع الفاكهة كثيرة لا أين زمتون دنينين كالعنب والرمان كما في العنب زبيب نام كما مانغا والتفاح والبرتقال نما تفاحة نما تشونغوا وغيرها ناسي وكوهاي والنخل نص على النخل نمتين ذات الأكمام يني مفومبا sema amehusisha nakhl lianna thamarataha afdalu thimar sema tunda yake ndio bora ya matunda fahiya halwa wa ghidha'u wa fakiha halwa wa ghidha'u wa fakiha ni kitu kitamu na vile vile ni chakula na vile vile ni tunda mtu anaweza kutosheka akaishi kwa kula tende al-aswadan tende na maji lakini si rahisi mtu kuishi kwa kula machungwa tu au maembe atakosa vitu vingi katika mwili wake lakini kitokee mathalan njaa hakuna chakula ile tende basi ufahamu kwamba tende ni chakula na ni tunda ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema baitul la tamra fihi jia'ul ahli nyumba ambayo haina tende ndani yake ni wenye njaa watu wake hata kama wako matajiri nahesabika ni watu wa njaa kwa sababu hawana tende ndani yake na shajaratuha min abraki al-ashjar matunda yake ni katika matunda yaliyokuwa na baraka zaidi wa anfa'iha na yaliyokuwa na manfa'a zaidi hatta inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shabbaha an-nakhla bil-mu'min mtume sallallahu alayhi wasallam alifananisha alifikia kufananisha mtende na mu'min akasema inna min ash-shajari tuliyo kusoma katika sahih Muslim katika sahih Bukhari katika darasa zetu inna min ash-shajari shajaratan hakika kuna katika miti mti ambao mathaluha mathalul mu'min mfano wake ni mfano wa mu'min mtume sallallahu alayhi wasallam akhbiruni mahi au akhbiruni mahi niambie ni mti gani fakhadha as-sahaba fi ashjari al-bawadi masahaba wakaanza kufikiria miti ya maporini huko wakawa wanazunguka natafuta ni mti gani huo mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam leo alipomwambia ni mtende huo alikuwepo Ibn Umar pale akasema mimi nilikuwa naogopa kusema lakini nilikuwa najua kama ni mtende lakini kitazama yuko Abu Bakar yuko Umar ni babangu yuko Abu Bakar watu wakubwa pale wapo nikakaa kimya nikaogopa lakini watoto siku hizi hawana adabu aje kuzungumza chochote mbele yoyote aje kuangalia kwamba hapa pana baba hapa pana fulani hapa kuna fulani aangalie ataka kusema tu kwa Ibn Umar lakini Abdul Umar ibn Khattab akamlaumu mtoto wake anambia ungesema na ungesema wallahi ningekuwa nipata furaha yani ningekuwa na furaha kubwa kuliko kunyamaza kwako kwa sababu mtoto wangu amepatia itakuwa haya kwa hiyo ikatajwa mtende kwa nas